dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas od powoli, anieli grają królem wita. Pasterze śpiewają, Betlejem tak lęka, na cuda ogłaszają. Maryja Panna dzieciątko piastuje. I Józef stary, i Józef stary ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas o swobodzie, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewaj, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Nas duże rodzi, nas oswobodzi, najmili grają, króle witaj. Pasterze pływają, bydlęta krękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie od wschodu przybyli. I dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi nas o swobodzie, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Pójdźmy też i my przywitać Jezusa. Króla nad królmi, króla nad królmi, uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Bądźże pochwalon dziś nasz wieczny Panie, który złożony na zielonym sianie. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Bądź pozdrowiony, Boże nieskończony. Wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Wesołych Świąt.